अत सातत गमने का आत नल में बनाए थे हम, है ना। आतदन आतत तो वैसी रहेगी प्रक्रिया, है ना, आता आदि लग जाएगा वैसी सारी प्रक्रिया रहेगी। और वह तस को अतुष आदेश हो जाएगा, मिला देना है आत अतुष आततु सकार सर कर दो आत तो हो। और आतदन जी आतदन जी रहेगा जी को, यहां तो जी को उस होगा सीधे सीधे नड़तुष थड़ुष नड़वमा थड़ुषा नड़वमा ये ना, उस सुबह केवल जी को उस आदेश हो गया, उसके उस बचा आप दन उस मिला दो आतुष सकार सर हो गया आतो हो आत आततु हो आतु हो। और आत बचा पर में क्या है सिप, सिप को क्या देश होता है थल, थल है वलाद्यार्धा तो है ना, आर्ध आर्ध संज्ञा है ये, ऐसे लिट्च सब जगह अर्ध संज्ञा थी, इनके सब जगह आजादी प्रत्यय था, अभी तक नल में अ था अतुष में आज अचा आदि था, उस विद में ऊ था आदि में, या थल है वल आदि, इसे वलाद्यार्धातुक होने से आर्धातुक सिट वलादे से इट्टागम हो गया। तो आत धन इथ मिला देंगे आत इथ आत धन थस थस हो गया अथुस आत धन अथुस आततु आत धन अ तो को क्या आदेश होगा अ थ को अ आदेश हो गया, मिला दीजिए आत। फिर अंत में उत्तम पुरुष में एक वचन नड़ा हुआ मिप को नल नल का अ वो मिला दो आत आदन वस मस है, वस को वह आदेश मस को म आदेश दोनों ही वला दी है आर्ध हो गया आदन इव आदन इम मिला दीजिए आतिव आतिमो ये रूप बन जाएगा। तो कुल रूप क्या हो गया आत आततु आतु आतिथ आततु आत आत आतिव आतिम फिर बन गया। अब अत सातम धातु से लुट लकार है ना, लुट लकार के सूत्र से आता है अनद्य ने लुटे पूरा सूत्र ही अनद्य ने लुट, किस लकार को कौन से सूत्र से ला रहे अभी तो 10 घंटे पूरा याद रखना है ये सब चीजें। मैंने पहले कहा था भू धातु के रूप में जो लगभग सूत्र आते हैं भूक लुटो को भवते रायदों को छोड़ के बाकी सारा सूत्र याद रखना जरूरी है। भूक लुटो केवल भूधातु में काम करता है, भवते रह केवल भूधातु में काम करता है, बाकी जितने सूत्र आपने पढ़ा है सब के सब हमेशा आते रहेगा लगभग, इसे पूरी याद रखनी है। तो अत सातवें से 10 लकार जब प्राप्त हो से बातते हुए अनित ने लुट के द्वारा लुट प्रत्यय लाया है कि नहीं, लुट लकार आ गया धातु प्रत्यय प्रश्न से ये आगे में बैठ गया लमने जब आवेश कर पहले लाया जाता है ना। अत सातत गमने सातत गमनित्यर्थक अतिस्मत शब्दात पहले तो शब्द बोलूंगा उसको अतिस्मत शब्दात भूवादेव धातु दासी अंकृत सती अतिस्मत धातो हो धातो प्रति प्रश्चित्य लमन चावचकर्म के व्यक्ति न वर्तमान असाध्य गमनार्थक सकर्मक धातो हो कर्तृवक्षायां दिशा लकारायुगवत् प्राप्तः खले कपोतन्यायेन तदा अनिर्दने लुटि तेन सूत्रेण लुटी कृते अनिर्दन भविष्यद् अर्थवृत्तेः धात्वर्थ क्रियाः बोधका बोधनार्थं लुटी कृते अत धन लुट लुट का न बचा उठावित अत धन तस्मिन् स्थाने धातो प्रतिप्रचेति पुनः अधिकारत्रय सूत्र सहकृत्य इत्यादि ना अष्टाश प्रत्यय युगपत प्राप्त 18 प्रत्यय पूरा युगपत प्राप्त हो जाते हैं। अब उन 18 प्रत्यय को क्या करेंगे आप प्राप्त जब हुआ तो लह करुण परस्मय पदम तंगानावात्मय पदम इतवा किसी नव प्रत्यय युगपत प्राप्त शेषात कर्तरी परस्मय पदम शेषात कर्तरी परस्मय पदम तिंग स्त्री त्रीणी प्रथम दिवतमा तान एक दूसरवशानेकश शेषे प्रथम द्वेकोर्द्वचने वचने यदि सूत्र सूत्र ही सहकारे सहकारेण प्रथम पुरुष एकवचन वक्षायां तिपि कृते अत धन्ति पकार से लोपे कृते अत धन्ति तस्य कर्तरी शप इतने शपि प्राप्त शपी प्राप्त सदासी लुटो इतने तासी प्रत्येक लुट प्रथम से रस अत्तास डा है ना लोपे करते अर्धात्म शेष अर्धात वाला कृते मिला दीजिए अतिता अतिता ये प्रक्रिया होगी और तस को क्या होगा रौ अत इतास रौ अत इतास रौ ये नहीं और री च सूत्र क्या आया तासस्य और लोपक के बाद सूत्र था वहां री च रिच सूत्र से क्या हो गया तास के सकार का लोप हो गया तास के सकार का लोप अत ता रौ आर दस फुट वाला से इट्टा कम कर दीजिए अत इता रौ मिला दीजिए अतिता रौ अतिता अतिता रौ एवमेव अतिता रह जी को क्या होगा रस आदेश वहां भी ऋचा से तास के सकार लोप हो गया और तास की अर्ध संज्ञा कौन करता है तास का आर धातु संज्ञा आर धातु शेषण ने कर दिया था और वला दी है इसलिए आर दस फिट वला से इट्टागम हुआ इट्टागमन से क्या रूप बना आत अत इतास रस था रिच से इतास का सलोप हो गया अत इता रस मिला जी अतिता रस सकार सर्ग अतिता रह अतिता अतिता रौ अतिता रह अब इसी प्रकार से अतितास तो वैसे ही रहेगा ना केवल प्रत्यय लाएंगे आप अत इतास सिप अब यहां कौन सूत्र लगा तासस्त्योर लोपः साधि प्रत्येक प्रत्येवे तास का सकार लोप हो गया अति तासीर बनेगा सब जगह इस तरह से है ना टिप्तस जी में तो यहां पर इसने क्या कर दिया था डारोरस यह आदेश हुआ था टिप में डा तस में जी रौ और जी में रस आदेश हुआ बाकी तो यही थी और वहां पर इसमें डा में इतना ही फर्क था तास के आस पूरा लोप हो जाता है टीका दिप्त सामर्थ्य अवश्य भी टेर लोप रहा इसलिए तार टिप को डाव और डाक की स्थिति में तास आस पूरा लोप हो जाता है रौ और रस में केवल स का लोप हो जाता है किस सूत्र से री च सूत्र से और सिप में रहते भी केवल स का लोप हो जाता है सूत्र बदल गया तास के और लोप से यानी तो रुबना अतिता अतितारो अतितारा अतितासी इसके बाद लोप कहीं नहीं होता है ना थस में मिला दो अतितास्थः अतितास्थ अतितास्मी अतितास्वः अतितास्मः सब जगह मिला देना चार ही जगह लोप होता है विशेष कार्य है बाकी पांच प्रत्यय प्रत्यय हुए प्रत्यय को लाना है मिला करके सकारों को जो प्राप्त ऋतु सर्ग अधिकारी करना है अब अत धातु से पूर्व सारी प्रक्रिया बोल करके लृट लकार लाएंगे लृट शेषे च सूत्र से है ना लृट शेषे च है लृट शेषे च है इस सूत्र से आपने क्या लिया अत धातु से लृट लकार आ गया लृट आप पूर्व सारी सूत्रों को बोल करके प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षा में किप किप का बच गया ती ती की होगी शारदा संज्ञा सार संज्ञा से कर्तृ शब्द से शब्द प्राप्त बाल कर दिया सतासी लटो स्य धंती सतासी लटो से स्य हो गया अब इसकी जो है आर्धातुक विशेष से आर्धातुक संज्ञा आदसित वलादे से इट्टागम अत इस्य धंती और आदेश प्रत्यय से सकार को शकार कर दो अतिश्य और बाकी प्रति मिलाते जाएंगे अभी अतिश्यति अतिश्यतः अतिश्यन्ति अतिश्यसि अतिश्यतः अतिश्यतः अतिश्यामि अतिश्यावः अतिश्यामः। अतिशति, अतिशंति में इतना विशेष होता है झोनता लग जाएगा, और अतोगुणे से पररूप, अतोगुणे से पररूप करना है, ये जी में विशेषता अतिशंति अतिशसी अतिशतः अतिशतम कोई फर्क नहीं है, अतिश्यामी अतिशाव अतिश्यामा में अतो दीर्घो यही से क्या होगा दीर्घ होगा, अतिश्यामी अतिश्याव अतिश्यामा। अब लोट लकार आएगा, अत सात धातु से लोट लकार ला रहे हैं, अत धन लोट, अत धन लोट लकार आएगा, लोट लकार में पूर्व प्रथम पुरुष एक वचन उत्साह में पिपला हो गया। लोट सूत्र कौन सूत्र से आता है, लोट है लोट छ और आशीन लोट, दो सूत्र है लोट छ और आशीषिलिंग लोटौ, इन दो सूत्रों के द्वारा लोट लगाता है। पहला वाला सूत्र विधि आद्य अर्थों में करता है, दूसरा सूत्र आशीष अर्थ में करता है, छह और एक कुल सात अर्थों में लोट लकार होगा, और उसमें भी आशीष अर्थ विशेष कार्य करेंगे आप, तिप और सिप तातंग आशीष नेत्र श्याम, तातंग आदेश होगा आशीष अर्थ में, बाकी स्थलों में आशीष अर्थ का विशेष कार्य नहीं है, ये नहीं। तो अक्ष तिप हुआ, तिप होने के बाद तिप की सार्धातु संज्ञा, सार समय करने से कर्तृ शब्द से शप होगा, अत अ ती, अत अ ती, अत अ ती हो गया। और अब मिला दीजिए, यहां तो कोई काम नहीं है तो सतमदान तो वहां लगेगी, लोटो लंगवत वगैरह लगेगा ना, यहां आप कह सकते हैं प्राप्ति लोटो लंगवत इति कृत्वा अटागमे प्राप्ते, पता है था ना अटागम क्या होता है, प्राप्त होता है, अटागमे प्राप्ते इतश्चित्तेन इकार लोपे च प्राप्ते, इतश्च से इकार लोप भी प्राप्त था, ये दो कार्य प्राप्त है या नहीं। लोटो लंगवत इतने सूत्रेण लंगवत कार्य कर्तव्य इत्यत्र अडागमे प्राप्ते इतस्य त्रिकार लोपे च प्राप्ते, लंग निरूपित अंगत्व भावात्, लंग निरूपित अंगत्व भावात् लंग इव अत्र अडागमो न भवति, एवं इतस्य इत्यनेन इकार लोपोपि न भवति यतः ये रुहु, अब लाएंगे ये रुहु इत्यनेन तस्य स्थाने उकार आदेश कार्य कर्तव्य लोपो कार्यो न स्यात्। विधि सामर्थ्यात् उत्त विधि सामर्थ्यात्, अब इसमें रूप बना अत तू, अत तो एरो, अत तो और तू को आशीष अर्थ में क्या करेंगे आप, तातंग तो हो जाएगा अत तात, अत तू अत तात, अतस को ताम आदेश करोगे अत तो वैसे ही रह गया, यात्रा तक तो ऐसे ही रहेगा, अप्रत्यय को आदेश करना है जो भी करना है, तस को ताम करेंगे तो क्या होगा अतताम, अतताम अतधन जी, जी को जोंत अंति, अतधन अंति है कि नहीं, अतधन अंति अतगुणे पर रूप अतंति इतना श्लोक प्राप्त बाल करके रुहु अतंतु, अतंतु अत अततात अततम ने अतताम अतंतु, और सिप में हाँ सिप में क्या होगा, वहां तो कार्य कई होंगे ना, सी रहेगा अतधन सी से पिच ही आदेश हो गया, ये अधम तंग है, अधम तंग से परम ही आ गया, अतो ये लुक हो गया ही को रूप बनेगा अत एक पक्ष में, और दूसरा पक्ष में क्या होगा ही को तातंग अत तात, अत अत ता अत तम थस को क्या होगा तम आदेश, तस थस विपान तां तुं तामह, लोटो लंगवत की सहायता से थस को क्या हो गया त तम आदेश हो गया आततम, और थ को त आदेश हो गया इसलिए आतत, आततम और आतत, ठीक है नहीं, अत अतता अततम अतत स्थिति बनी। और अब उसके बाद मिप, मिप को क्या होगा, प्राप्त हुआ हम, है ना। अब क्योंकि वो सूत्र लगे लोटो लंगवत, लोटो लंग लंगवत कार्य करने के क्या होगा, तस्तम से मिप को अम्मा देश होना प्राप्त हुआ, उसे बात करके आप लगाएंगे मेर नहीं, मेर नहीं, मी को नी हो गया, अत धन नी, अत धन नी है कि नहीं, अत धन नी आडुत्तमस्य पिच्छ है कि नहीं, आडुत्तमस्य पिच्छ अत आनी, अत आनी कर दो, अकह सवर्णे दीर्घ अतानी, अतानी की स्थिति में क्या होगा, इतस्य शीलो प्राप्त, उसे बात कराया एरुहु उत्तुकर में, उसे भी रोक दिया हिन्योर उत्तम न उच्चारण सामर्थ्यात, ही और नी में प्राप्त उत्तु भी नहीं होगा उच्चारण सामर्थ्यात, ये कहा था ना हिन्योर उत्तम न उच्चारण सामर्थ्यात, इधर रूप क्या बना, अतानी अतावस अतामस नित्यंगितः सकार का लोप हो गया, अताव अताम वहां भी वह को क्या होगा आड़ोत्तम से पिछे से आटागम होगा, अकाशवर्ण से दीर्घ हो जाएगा, अतावस अतामस और सकारों को लोप कर नित्यंगित से अताव अताम, ये लोटो लंगवत का लाभ है। इस प्रकार से अत सात गमन का लोट लकार का रूप अततु अतता तत्ता मतंतु अतता तत्तम अतता अतानी अतावताम, ये नहीं। अब आता है लंग लकार, अत सातत्यम धातु से लंग लकार आ रहा है, लंग लकार, लंग में आते ही प्रवर्तन से पहले क्या प्राप्त होता है, लुंग लंग लिंग छोड़ जाता है, लुंग लंग लिंग छोड़ जाता है, प्राप्त हुआ प्राप्त अट्टागमे प्राप्त, क्या सूत्र लगेगा अभी, आडजादीनाम सूत्र, आडजादीनाम आठ प्रथमा का एक वचन, अजादी नाम षष्ठी का बहुवचन, आडजादीनाम आठ आगम होता है अजादिर अंगस्य आठ सात, अजादी जो अंग है उनको क्या होगा आठ आगम होगा, किन का अंग होना चाहिए, लुंग लंग रिंग छु, लुंग निमित्त अंग हो, लंग निमित्त अंग हो या रिंग निमित्त अंग हो, तब तादृश अंगों के प्रति ही ये क्या करेगा आठ अगम करेगा, यदि वह अजादि धातु है तो। यद्यपि यहां कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको, फर्क क्या पड़ना है, आठ करो या आठ करो कोई फर्क नहीं, ये नहीं, लेकिन अन्य आजादियों में तो बहुत फर्क दिखेगा, ई कार आदि है, ऊ कार आदि है, वृद्धि होगी आटस्य से तो औ हो जाएगा, यहां तो अकसर दर्द कर लो कुछ भी कर लो रहेगा स्थिति, लेकिन इसलिए यहां कोई खास फर्क नहीं, लेकिन प्रक्रिया तो हम करेंगे पूरी, इसलिए आठ अगम आद्यंत टकित की सहायता से धातु के आदि में बैठ गया आ अत धन लंग, आ अत धन लंग, यहां कोई खास फल नहीं था इसलिए उन्होंने नहीं दिखाया आटस्य सूत्र को, यदि भी यही देना चाहिए जब आठ विधान कर ही दिए तो आटस्य वृद्धि, और आटस्य वृद्धि सूत्र पहले पढ़ चुके हैं, कहां है था आटस्य सूत्र, हाँ नदी में बहुश्रेष्ठी शब्द के प्रकरण में आड़जादी नाम, है ना, आठ को आजादी नाम को आटागम किया आपने, आटस्य से वृद्धि किया, सूत्र को याद करते हुए लाइए आटश्च वृद्धि हो गया, वृद्धि हो गया तो आठ धन लंग का कर दो, टिप का बचेगा ती, आठ धन ती की सार्धा संज्ञा हो जाएगी, जो सार संज्ञा हो जाएगा तो कर्तरी शब्द शब्द बच गया आत अधंती, आत अधंती अंग हो गया ये आत, और पर में टी है, प्रत्यय में कार्य करूंगा इतना बचाए रखो आत। अब ती में क्या कार्य है, इतश्च सी का लोप, इतश्च ई का जब लोप हो गया तो क्या रूप बना आ तक, तला रूप बना प्रथम पुरुष एक वचन में आ तक, और तस को क्या आदेश होगा लुंग कौन सुधरे तस तस्थ विपान तान तुम ताम, तस को ताम आदेश हो गया तो आत ताम, आत ताम हो जाएगा। और जी है, जी को झोंता, जी को क्या होगा झोंता, आत धन अंती बनेगा, आत धन अंती, उस अंति को क्या होगा इतश्च लोप कर दीजिए, आत धन अंत बन जाएगा। अंत के नकार तकार का संयोग कौन सूत्र से हलो अनंतरा संयोग, संयोग संज्ञा जब करेंगे तो संयोगांत स्लोप तकार का लोप हो जाएगा, आत धन अन अत गुणे प्ररूप आतन आतत आतताम आतन आतदन सिप सिप का सी, इतश से ई का लोप, इतश से ई का लोप करेंगे आप तो बचेगा क्या स, सकार गुरु सर कर दीजिए आतहर बनेगा। और आया थस, आतदन थस, थस को गया तम, आततम आततम, और थ को त आदेश, थ गया त आदेश हो गया, जब त आदेश हो गया तो आतत आतदन मिप, मिप को गया अम, आतदन अम, अभी पूर्व से पूर्व पे आदेश कर दीजिए आतम आतम, और आतधन वसमस, वसमस में क्या होगा नित्यम गिदा से सकारंग लोप कर दीजिएगा, और अतो दीर्घो यही से दीर्घ कर देंगे आताव आताम आताव आताम के रूप बन जाता है, ये लंग लकार के रूप बन गए आतत आतताम आतन आतः आततम आतत आतम आताव आताम। विधिलिंग विधि निमंत्रण आमंत्र संप्रश्न अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेशु लिंग आया, आशीषी लिंग लोटो, वो आशर लिंग के लिए हम अलग बनाएंगे उसको, अब केवल विधि लिंग बनाना है, इसलिए यहाँ केवल विधि निमंत्रणा सूत्र के द्वारा छह अर्थों में अत सातत्कम धातु से लिंग लकार आ गया अत धन लिंग, अत धन लिंग लकार, लिंग को क्या होगा प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षा में टिप, अत धन की टिप का सार्वधातु संज्ञा तिंग छित सार्वधातुकम, तो उसका लाभ क्या है कर्तरी शत हो गया, शब्द बचा अत अदम धन बना दो अत धन ती, अत धन ती या सुट प्रश्न उपदेश हो तुम गिच्च, इससे क्या होगा या सुट आगम होगा तित्वा तादिन दो टकी दो से प्रत्येक आदि बैठ गया अत यास्ती, है कि नहीं। अब उस व्यास को क्या होगा लिंग सलोपोनंत्यस्य सूत्र से नित्य सकार का लोप प्राप्त था, लिंग सलोपोनंत से प्राप्त था, उसे बात करके अदम तम से परिणय आया है, अतः उन्हें सूत्र क्या लगाया अतो ये यह अत धन य धन की, इसकी जीवन नहीं ना, इसलिए व्यास को क्या आदेश हुआ ई आदेश, जयकार को लोपो व्योर वली से लोप कर देंगे, लोपो व्योर वली यह का लोप हो जाएगा, और अत के जो शब्द आकार थी और ई का जो ई है दोनों के बीच में आध गुणा, आध गुणा से गुण आदेश हो जाएगा, अते ती बनेगा, अते ई। अब लगाएंगे अंत में इतश्च, सूत्र के द्वारा इकार का लोप हो गया, अतेत बनेगा, अतेत। अतेत तक की प्रक्रिया तो लगभग वही रहेगी हलादियों में, और अजादियों में यह भी बचा रहेगा, यह कलो नहीं होगा। तो वलादि में तो लोप ना, तो लोपो योर वली, तो जो यह है वलादि में ही लोप होता है, वलादि से भिन्न की प्रक्रिया होगी इसलिए बचा रहेगा, लोप नहीं होगा। इतना अंतर करे या रूप बनाएंगे बाकी अतेत, तो उसको क्या होगा ताम आदेश, तस्थस्थ विपाम ताम ताम, इसलिए क्या होगा तस को ताम हो गया, अते और ताम मिला जो ताम के प्रति यह कलोप होगा क्योंकि भी बला दी है अते ताम। और अब आएगा झेर जूस, फिर गड़बड़ बोल रहा, झेर जूस, झेर जूस आ गया, जी को जूस आदेश हो गया, अभी जूस पिया नहीं ना इसलिए गलत गलत याद गलत गलत बोल देता है, तो इसलिए क्या हो गया अते अते ही रह गए, यह तक बचाया होगा। अब यह कलोप होगा नहीं ना कि जी को जूस, जूस का बचेगा उस, उसे आजादी, इसलिए यह कलोप नहीं होगा, अते अते उस अते यु सकार रूप सर्ग हो जाएगा, अते यु हो अते तथे ताम अते यो हो अते धन सिप, अते धन सिप, सिप का सी कोई भी बला दी है इसे यकार का लोप, लोप बली अते अतेस बनेगा, सकार को दूसर कर दो अते हे, और थस को तम आदेश को भी बला दी है यह कलोप हो गया अते तम, थ को त आदेश होगा वो भी बला दी है इसलिए यह कलोप हो गया अतेत, अते हे अतेतम अतेत, अते मिप को हम होगा वह आजादी इसलिए यकार का लोप नहीं होगा, मिलाएंगे आप अतेयम, और वस मस में क्या होगा नित्यम गीता से सकारों का लोप होगा, और वह म दोनों ही वलादी है अतव यकार का लोप दोनों जगह हो जाएगा, अतेव अतेम फिर बनेगा अते तते ताम अते यो हो अते हे अते तम अते ता अते यम अते व अते मा। अब आश्र लिंग के बाद फर्क यह है कि यहाँ कर्तृ शब्द शप नहीं होगा, यानी एक प्रक्रिया लागू हो गया, कम हो गया, और भी कम हो जाएंगे लोप लाभ अधिकारी ये आदेश कार्य वगैरह नहीं होगा। लेकिन अति धन आश्र लिंग से तिप्पा तिप्पा आते बराबर क्या करेंगे आशीषी के लिंग आशीषी, सूत्र क्या है लिंगाशिषी, वो क्या करता है आर्धातु संज्ञा कर दिया तिप को, यदि को आर्ध संज्ञा कर दिया तो कर्तृ शब्द से शब्द नहीं होगा, किस आर्धातु के पर रहते ही शब्द करता है, आर्धातु संज्ञा होने पर नहीं होगा, और दो ही जगह से होता है लिप और आशुद्ध, ये दो ही शुद्ध लकार हैं जहां पर शुद्ध आर्ध संज्ञक होते हैं, बाकी सब जगह विकर्ण प्रति को आर्ध संज्ञा होता है, तिप को सदा सार्वधातु संज्ञा, जैसे आपने देखा श्या में देखा था ताश में देखा था, क्या होता है वहां विकर्ण प्रत्यय को अर्ध संज्ञा हुई है कि नहीं, और तिंग तो हमेशा सार्वधातु संज्ञा ही था, तो अत धनती है आश्रय में है उसकी अर्ध संज्ञाओं से शप नहीं होगा, अत धनती रह गया, गुणादि के झंझट है इसलिए किदाशी शिया लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं गुणादि प्राप्ति नहीं कि गंत अंग तो है नहीं न लघु पद है, है कि नहीं, आते किदा शिष्य को बोल जाओ अत धनती इस अवस्था में यास प्रशुद्धातों गिच्छ अत यास अत धन यास्ती इसी रहेगी इतश्च अत्यास्त बन जाएगा संयोगाद्य वंते चप संज्ञा करके पदार्थ का संयोग कोई आदि दशा का लोप हो गया अत्यात को संयोगाद्योरंति च सूत्र है अत्यात बाकी कहीं सकार लोप नहीं होगा अभी अत्यास्ताम अत्यास्ताम प्रधान संयोग है ना, संयोग तो है लेकिन प्रधान संयोग नहीं रह जाता, अतएव लोप नहीं होगा सकार का। अत्यास्ताम तस्कताम हो गया, अत्यास्ताम अत्यासु लिंगो जेरजुस है ना, जेरजुस लग जाएगा, अत्यासु अत्यासु अत्याह यहां को संयोग लग जाएगा, कि सिप की लोप हो गया, दो सकारों की संयोग मिलेगा तो संयोग के आज सकार लोप हो गया, अत्याह सिप में क्या होगा, अत्याह अत्यास्तम अत्यास्त अत्यासम अत्यास्म अत्यास्म।